Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8. Zapraszamy na serwis Trójki, Benjamin Filip. Po dramatycznych wydarzeniach w Odessie Stany Zjednoczone apelują do Rosji i Ukrainy o przywrócenie porządku. Dziś 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za chwilę o propozycji zmian w tej obecnej. W tym serwisie też 300 milionów dolarów kary dla największych producentów smartfonów na świecie. Sąd uznał, że i Samsung, i Apple kopiowały od siebie różne rozwiązania. Waszyngton apeluje do Rosji i Ukrainy o przywrócenie porządku po niemożliwych do przyjęcia aktach przemocy, do jakich doszło w Odessie. Wczoraj w tym mieście zginęło co najmniej 40 osób, 31 w pożarze siedziby związków zawodowych. Około 10 straciło życie w czasie starć prorosyjskich i proukraińskich demonstrantów. Do zamieszek doszło po meczu, gdy demonstranci uzbrojeni w pałki i broń palną zaatakowali pochód zwolenników władz w Kijowie, relacjonuje z Odessy szefowa Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków Eugenia Fiedyszczyna. Młodzi kibice wstawili się za to w demonstrację pokojową. Zaczęli bronić ludzi. No i doszło do starcia. Te prorosyjskie aktywiści zaczęli strzelać do ludzi. Jest taka galeria handlowa Afina, siedmiopiętrowa. I na dachu siedzi snajper i strzela do ludzi. W czasie walk rzucono płytami chodnikowymi, koktajlami Mołotowa i ładunkami wybuchowymi. Prawie 200 osób zostało rannych. Przemoc i zamieszki, które doprowadziły do tylu absurdalnie zabitych i rannych, są nie do przyjęcia, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu USA. Zaapelowała do obu stron, by podjęły wspólne działania zmierzające do przywrócenia prawa, spokoju i porządku. Szef administracji prezydenta Ukrainy mówi o rosyjskiej prowokacji. Siergiej Paszyński twierdzi, że prorosyjscy separatyści w Odessie byli uzbrojeni przez FSB. Władze w Moskwie zaprzeczają. W specjalnym oświadczeniu MSZ rosyjskie potępia władze w Kijowie za, tu cytat, przestępczą nieodpowiedzialność. W Odessie ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. Była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. 223 lata temu Sejm uchwalił ustawę rządową zwaną później Konstytucją 3 maja. Ten dokument stał się symbolem tradycji niepodległościowych polskiego państwa. Co dała nam słynna konstytucja? W takim krótkim rozrachunku to niewiele, bo zaraz potem dokończyły się rozbiory, ale szerzej na to patrząc, dała nam początek naszej państwowości. Dała nam dużo. Boże, niech ja sobie przypomnę. Nie pamiętam już tego. Nie było wolnych elekcji. Dzięki niej teraz większością głosujemy. Przypomnijmy, Konstytucja 3 maja między innymi zreformowała ustrój polityczny, zniosła wolną elekcję i zasadę liberum veto, wprowadziła zwierzchnictwo narodu i trójpodział władz. W przeddzień rocznic podpisania pierwszej w Europie ustawy zasadniczej propozycję zmian w tej obecnej konstytucji zaprezentował polityk PiSu Kazimierz Michał Ujazdowski. Chce między innymi obligatoryjnego referendum po zebraniu miliona podpisów, zakazu odrzucania inicjatyw poselskich w pierwszym czytaniu i zwiększenia udziału w parlamencie w polityce europejskiej państwa. Nie proponuję rzeczy na wyrost, propozycji abstrakcyjnych, tylko coś, co może być przedmiotem realnych prac, jeśli będziemy odpowiedzialni za jakość polskiej konstytucji. Idea ulepszenia obecnej konstytucji, nie jej wywrócenia do góry nogami, tylko uczynienia z niej aktu bardziej obywatelskiego, bardziej europejskiego, bardziej nowoczesnego. Poseł PiSu złożył już w Sejmie propozycję powołania specjalnej komisji, która w ciągu 6 miesięcy przygotuje raport o zmianach akceptowalnych przez większość sił politycznych. Rewolucja magazynowa w polskim wojsku. Logistycy ze Sztabu Generalnego pracują nad nowoczesnym systemem, dzięki któremu magazynowanie tak ważne dla armii będzie prostsze, tańsze i bardziej efektywne. Wszystko ma być spisane w elektronicznej bazie.

Nie pytaj o Polskę, to obywatel GC wczoraj, we wczorajszym wydaniu Polskiego Topu Wszechczasów na miejscu drugim, no bo wczoraj było święto polskiej muzyki. A ja dla odmiany próbuję pochłonąć po wielkiej dawce muzyki, którą wczoraj się nam zafundowali. Słuchałem całego topu, minęło mi jedynie utworek dżemu Senu Wiktorii, bo byłem w pracy i musiałem przepuszczać pociągi, także dziękuję wam za ten wczorajszy dzień. A myślę, że pogoda się dzisiaj poprawi, będzie ciekawiej. Cała przyjemność po naszej stronie, jeśli chodzi o top wszechczasów. I oczywiście dziękujemy kolegom Piotrkom za to, że tak fantastycznie to wyszło. Jeśli chodzi o pogodę, jest wersja oficjalna. Ja w sprawie padającego śniegu między Ostrowem a Pleszewem chciałem powiedzieć, że to absolutnie nieprawda. Świeci słońce, jest 20 stopni ciepła, wszyscy wybierają się na majówkę i takiej się oficjalnej wersji trzymamy. Tak jest i nie zmieniamy tej wersji. Nic, tylko wybrać się gdzieś i wykąpać. I o tym za chwilę. Dwadzieścia 1,5 minuty po 8 i powracamy do celebrowania. Zapraszamy do Trójki. I do tego przekonujemy od samego rana. Drobne przyjemności należy celebrować, bo wtedy doznania są intensywniejsze. Trzeba więc zadbać także o ich oprawę, o taką jak podczas kąpieli. Dba pani Justyna. O, ja to tak lubię napuścić sobie trochę wody do wanny, czy trochę. Dużo wody do wanny, poleżeć sobie, wymoczyć się, wygrzać, zapalić sobie przy tym świeczki, wypić dobre wino na przykład, no albo dobre piwo. O, też jest na to sposób. Po całym dniu zmęczona i chętnie takiej wanny wskoczę. A najpierw przygotujemy sobie kieliszek alkoholu. O, no mam jakieś piwo pszeniczne. Otworzymy. O, ale zimne, super. I idziemy teraz napuszczać wodę. Jeszcze lubię do wanny sobie nalać trochę takiego olejku. Tak jeszcze bardziej zrelaksuje. Ale super. Pani powącha limonka, bergamotka, świetnie. Dobra, to wodę mamy, piwo mam. A jeszcze świeczki muszą być, to jest też ważne. Teraz tutaj poszukamy, dziś powinna być. O, tutaj zapałki. Najważniejsza jest cała oprawa. No i teraz się relaksować. O, jaka fajna woda. Cieplutka ekstra. O, jak fajnie. No i można celebrować takie przyjemności? Oczywiście, że można. 23 minuty po 8. Dzwoniła do nas słuchaczka z garnizonu Warszawa i pozdrawiała serdecznie żołnierzy z batalionu reprezentacyjnego, pamiętają państwo, i zapraszała na uroczystości na Plac Piłsudskiego. I tu musimy sprostować, bo w tym roku będzie inaczej. Te uroczystości będą na Placu Zamkowym w Warszawie. Zapraszamy państwa serdecznie. O 12 rozpoczną się te uroczystości, ale wcześniej, bo już o 11.15 na Placu Zamkowym w Warszawie będzie można posłuchać orkiestry wojskowej. Tak więc no, będzie uroczyście i fantastycznie się zapowiada, ale przypominam, na Placu Zamkowym w Warszawie. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. That throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. It keeps moving me on, keeps rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. Switched your engine, now ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice till you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your way, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Johnny Cash. Całkiem niedawno była ta piosenka naszą piosenką dnia. 2, 2 i 7 trójek. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Koszalina. U nas jest 8 stopni, pięknie świeci słońce i zapowiada się piękny dzień, chociaż może chłodny. Ja tylko do tego, co słyszałem, bardzo taka przyjemna sytuacja, kiedy ktoś sobie przygotowuje kąpiel, ale mam taką radę dla tej pani, która tego pszenicznego piwa sobie tam nalewała, no żeby powolutku, dlatego że jak się wlewa go dosyć szybko, to wtedy ono po prostu może no, wykipić całe. No tak, i warto o tym pamiętać. 8.30 minęła, teraz o pogodzie, a dziś sporo słońca będzie w całej północnej części kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, także w Karpatach możliwe burze, a w Tatrach, a także na Przedgórzu Sudeckim miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem też. Temperatura od 5 stopni we Wrocławiu, 9 w Łodzi, 10 w Katowicach i Zakopanem, 11 w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku i Koszalinie, 12 w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Suwałkach, 14 stopni w Szczecinie i Rzeszowie, do 16 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. I jeszcze jeden słuchacz. W Szczecinie jest przepiękna żeglarska pogoda. No piękne słońce, wiaterek umiarkowany. Może nie pojadę na przystań, trudno. Rycerz nie guma, nie pęka. Ale chciałbym bardzo temu panu parkingowemu suplement do jego pracy doktorskiej na temat parkowania. Przyjechało takie ładne, srebrne autko na parking za kierownicą odpowiedniego koloru pani i zajęła 3 miejsca parkingowe. Także już będzie miał jeden punkt do wywodu doktorskiego. 71335 SMS-owo w sprawie żeglarskiej napisał pan Marcin. Dziś trzeci dzień kursu na sternika. Zamierzam bardzo, ale to bardzo celebrować wejście na pokład. Marcin znad zalewu Sulejowskiego. Panie Marcinie, proszę celebrować wejście na pokład, bo tak raczej wilgotno jest i pokład może być delikatnie mokry. A jak jest mokry, to i śliski. I wtedy można też, jeśli się nie uda sprawa, celebrować pierwszą wiosenną kąpiel. Zatręczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam co szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Oczywiście Andrzej Załucha. Za 25 minut dziewiąta. Zapraszamy do trójki. Celebrujemy przyjemności. Jednym przyjemność sprawia spokój i cisza, innym ryk silnika. Motocyklowe wyprawy mogą dać wiele satysfakcji. Już samo ich planowanie czy nakładanie kombinezonu powoduje dreszczyk emocji. Tak właśnie jest w przypadku pani Justyny. Ubieranie całego kombinezonu, butów, kasku jest już jakimś takim wstępem do tej przyjemnej jazdy na motocyklu. Zapinanie wszystkich suwaków już daje tą początkową przyjemność. Na pewno takim przedłużeniem sobie tej przyjemności jazdy na motocyklu jest samo odpalenie motocykla. Trzeba go troszkę rozgrzać. W związku z tym sam dźwięk odpalanego motocykla, to warknięcie, jak i nie ukrywając zapach, zapach z rury wydechowej, no już sprawia to, że jeszcze nie będąc na motocyklu, już czuję tą przyjemność. Ale na pewno przyjemnością jadąc na motocyklu jest słyszenie tego motocykla. Nie ukrywam, szczególnie w tunelach, gdzie ten dźwięk jest na tyle stłumiony, że każde przyspieszenie, każde odkręcenie manetki gazu powoduje, że dwa razy mocniej go słychać. Na tyle sprawiające przyjemność, że wszystkie problemy stają się po prostu łatwiejsze. A niektórzy motocykliści uwielbiają także zapach smaru na rękach. To też im się dobrze kojarzy, kojarzy z czymś przyjemnym. Przygotowania pani Justyny do wyprawy motocyklowej obserwowała Anna Rokicińska. Gdybyś lubił ją trochę, hej, gdybyś kochał ją. Breakout za 20 minut 9. Dziś o poranku celebrujemy przyjemności i za 2 minuty i 13 sekund będziemy celebrowali połączenie z Sopotem. Za 18 minut 9, a teraz będziemy zachęcali do tego, żeby nie, ale to zdecydowanie nie omijać. Zapraszamy do Trójki. Nie omijać bokiem, tylko wybrać się koniecznie do Sopotu, jeśli są państwo gdzieś niedaleko i oczywiście można to zrobić. Michał Nogaś jest w Sopocie. Dzień dobry, panie Michale. No dzień dobry, witam pana z niezwykle słonecznego Sopotu dziś o poranku. No właśnie, jest niech tak pan opowie, jeśli pan pozwoli, jak wygląda słońce, bo większość kraju nie może sobie pozwolić na taki luksus. Słońce wygląda pięknie na niebie, oświetla zatokę i plażę. Na plaży leży Krystian Hanke właśnie w tej chwili korzysta z uroków tego słońca i się opala, za chwilę o tym opowie. I pójdzie się pluskać do morza? Cudownie. Tak, mam taką nadzieję, że skoczy właśnie tutaj z mola do wody i będzie mógł o tym opowiedzieć. Ale może na spokojnie o wszystkim, co się tu dziś wydarzy, bo pogoda jest piękna. Wejście numer 20 na plażę w Sopocie to jest to wejście, które dziś będzie najciekawsze, obowiązujące jako główne, bo tędy wchodzi się na kulturalną plażę Trójki, którą otworzymy przed południem tutaj dziś. No i to jest to miejsce, w którym będzie można nas spotkać. Za chwilę po 9:00 właśnie stąd specjalna audycja poświęcona i temu miastu, i tej plaży. Poprowadzą ją Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Za chwilę będą naszymi gośćmi. A potem z tego miejsca, jak to się rzekło mówić, całe naręcze naszych audycji, bo od 10:00 Marko Mania i Marek Niedźwiecki, potem Radiowy Dom Kultury, potem chwila przerwy i oddechu, ale od 15:00 znowu będziemy słyszani z Sopotu, bo trójkowy wehikuł czasu, Agnieszka Obszańska i Jerzy Sosnowski, a na zakończenie tego pięknego dnia Myśliwiecka 357, to znaczy Zatoka Gdańska 357 i Piotr Stelmach i koncerty do końca. Miejsce jest przygotowane pięknie, bo nie tylko kosze ładne z napisem Trójka Polskie Radio, nie tylko scena, no ale właśnie słońce nas przywitało tutaj w Sopocie i mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma przez cały dzień, panie redaktorze. No, liczymy na to. Zdaje się, że wczoraj troszkę inaczej to wyglądało w czasie listy przebojów. Tak chłodniej było. Dobrze mówię? Tak, ale lista była z Monciaka, więc tam być może po prostu nie docierało słońce, zwłaszcza po 19:00. Natomiast teraz już jesteśmy gotowi. Myślę, że będzie to słońce cały dzień z nami. Ze mną też zrobię takie przejście na plaży. Zrobił. Opalający się Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Dzień dobry. plecami do słońca. Krystianie, otwórz oczy, jesteśmy już. Dzień dobry. Piękne słońce, cudowne, minus 3 stopnie, naprawdę. To teraz będziemy zachęcali Państwa, by po 9 Państwo zostali z nami. Joasiu, to może do Ciebie, jako do osoby nierozmarzonej w tej chwili, pierwsze pytanie. Co się wydarzy na antenie? Ty chyba masz nadzieję, że ja nie powiem, że minus 3 stopnie. Krystian, proszę Cię. Na pewno jest na plusie, jest bardzo ciepło i będzie jeszcze cieplej właśnie od godziny 9, bo będziemy nie tylko my, ale też nasi goście, a będziemy rozmawiać o marzeniach, które ludzie spełniają w Sopocie. I to są bardzo różne marzenia, takie romantyczne, które lubi Krystian i takie zwykłe, proste, które lubię i ja, prawda? Takie życiowe. Tak jest. Co mam po tym powiedzieć teraz naprawdę? Że jesteś romantykiem. Że moje marzenie jest takie, żeby zrobiło się cieplej, chociaż to ty tak naprawdę tutaj w drodze jadąc narzekałeś, że jest bardzo zimno. Jesteśmy na razie na niekulturalnej plaży Trójki. Kulturalna będzie dopiero od południa, ale na tej niekulturalnej też jest pięknie. Ja ale jak opalam. Jest Michał, to już też jest trochę kulturalny. Ja może powtórzę jak jest? Nie, poczekaj, wróćmy. Jak jest teraz? Kulturalnie, jak jest Michał. Tak, jest. Powtórzę pytanie, bo widzę, że jest bardzo błogo. Co się wydarzy po 9? Tak, może jakieś szczegóły, panie redaktorze? Przyjdą goście, będą opowiadać o tym, jak spełnili swoje marzenia w Sopocie, bo wiemy, że spełnili. Pociągniemy trochę ich za język, żeby troszkę też poopowiadać o innych marzeniach, które tutaj rzeczywiście zostały w ciągu historii tego niezwykłego miejsca, jakim jest Sopot, spełnione. Powiemy też troszkę o tym, jak nagrywaliśmy ten audiobook, jak to wszystko się zaczęło, kto miał pomysł, kto ten pomysł realizował i kto pomógł go realizować przede wszystkim, bo o tym trzeba wspomnieć, żeby docenić wszystkich tych, którzy się na to złożyli. Wczoraj podpatrywaliśmy troszkę tę kolejkę na Monciaku i bardzo serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy zdecydowali się zaryzykować i kupili nasz audioprzewodnik. Mam nadzieję, że dziś będą zwiedzać Sopot właśnie w słuchawkach. My ich znajdziemy. My i Państwa znajdziemy. My tu będziemy z tymi audioprzewodnikami, także gdyby ktoś miał ochotę przyjść mogę i się dać wtrącić? Sobie podpisać, możesz. Jak musisz? Jak muszę, bo dzwoniła słuchaczka godzinę temu równo i pytała, czy będzie sklepik Walędzik i czy będą audiobooki do kupienia. Więc teraz oficjalna wersja jest taka, że oczywiście będzie i sklepik, i Ela już jedzie, i jest już Kasia, i wszystko już się rozkłada, i jest piękna scena, i jest wszystko tutaj na plaży, i słońce też jest, i będą płyty. Pozostając w konwencji żartu Krystiana Hanke, będą audiobooki i będzie można zdobyć audiografy od autorów też. No pyszny żart. Kulturalnie, mówiłam, że kulturalnie. Kolosalny. Ja w związku z tym, że to kulturalna plaża Trójki, będzie można tam usiąść sobie w koszu i poczytać. Chciałem wam coś przeczytać, fragment literacki taki wybrałem, specjalnie dla was. Czy jesteście gotowi? Usiądźcie sobie, posłuchajcie. Dziś sporo słońca będzie w północnej części kraju, to zdaje się w Sopocie. Temperatura w ciągu dnia w Sopocie 11 stopni. To jest wierzch biały. Tak. To jest wierzch? Jest. Mhm. Ja liczę zgłoski, 12 zgłoskowiec na razie. Rym sopocki to jest. 11, tak. Bo 11 stopni w Sopocie. Ale my liczymy, że w słońcu będzie 1 stopień więcej. Na pewno będzie cieplej. Zapraszamy serdecznie Państwa do Sopotu. Naprawdę warto się tam wybrać, spotkać naszych przedstawicieli. Będzie ich łatwo rozpoznać. A Wam dziękujemy. Nawet wchodząc na plażę można się potknąć o Krystiana w tej chwili, także zapraszam. To najdłuższe, co będzie najdłuższy cień mogli spotkać. Już hamujemy. I Anna Mileczyk. Ale możesz się koło niego położyć. Nie, oni nie skończą, proszę. Nie skończą. Dzisiaj naprawdę nie skończą. A zaczynają o 9. Za 11,5 9. Za chwilę zaczynacie audycję, więc proszę się przygotować. O, i już. Magia radia i nie słychać ich, ale będzie słychać po 9. To będzie audycja Joanna Mielewczyk, Krystian Hanke, Michał Nogaś także był. Dziękujemy. Do usłyszenia. people stand alone now. And in the evening the sun sets. Tomorrow it will rise. Radio.pl, jeszcze list od pana Jacka. Redaktorze, proszę przypomnieć słuchaczom, że dzisiaj na Śląsku obchodzona jest 93. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego Zwycięskiego. Panie Jacku, oczywiście pamiętamy i przypominamy. No i przypominamy państwu także o tym, że dziś 3 maja, święto narodowe i uroczystości pewnie w całym kraju będą się odbywały, ale te główne wyjątkowo w tym roku na Placu Zamkowym w Warszawie o 12. A w tej chwili za 7:09. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało łamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Gdzieś jest prawda, lecz pewnie na dnie schowana czasem wymknie się, by uwielbiać cię, gdy nie widzisz. Może to jest i pycha, może swą całe tobie wina. W kamień zmieniam się, choć mam ochotę cię wziąć w ramiona, rozkołysać cię chcę. Głośno śpiewać ci, że to pomyłka jest. Nie jestem kłamcą, o, mówię tak, myślę nie. Język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie. Język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Chcę, oczami chcę odwrócić twarz i szyja posłuszna mi jest. Bez granic, ale jest i dusza, ona nigdy się mnie nie słucha. Każe sercu tak bić, chcę jak ptak zlecieć, gdy przechodzisz na ramieniu, chcę ci móc przecupnąć i cicho szeptać, że nie jestem kłamcą. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. To Ewa Bem, prawie na koniec porannej audycji. List ostatni, oczekujemy wyrazów solidarności od mieszkańców i bywalców słonecznej dzisiaj północy, rozczarowani deszczem i zimną pogodą. Południowcy tak napisali. Dziękujemy za wszystkie listy, telefony i smsy. Północ się odezwie po 9:00, Sopot na naszej antenie przez prawie cały dzień, a my już mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Agnieszka Stępień i Marcin Łukawski. Choices in your power. I'll go wait for another to Cupid. My love suited. You have to dig down deep. Mixed emotion, fixed devotion. Your magic potion, you sprinkle as I sleep. I can't wait for another second meal or hour. I can't wait, it's all your choices in your power. I can't wait for another second meal or hour. I can't wait, it's all your choices in your power. Much of grown, 'cause you made me what I am today. Have you gave me all that I can take? I lost my head when I found my heart, but now we've neither. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20